estamos aquí en la terracilla de Miquel Asulo, aquí en esta terracilla a la sombra de la calle abajo. Y estamos pues en la última reunión, para estas jornadas, Agustín Sarasola, que desde luego el lugar de gestación ha sido pues esta terraza y su local. Estoy en compañía de Joseba, Chocolo, Iker y Urko. Y pues estamos, como os decía, en la última reunión. He de decir, antes de nada, que si bien Agustín Sarasola pues, se le conoce por diferentes cosas, nosotros en la radio tuvimos un acercamiento especial a él y la verdad es que pues, la idea de hacer un pequeño homenaje pues rondaba por nuestras cabezas. Y hay que decirlo también desde aquí, pues que desde luego sin el apoyo de las personas que andan poco en el enredo de Miquel Asulo, pues no habríamos podido sacar este pequeño homenaje que le queremos brindar el viernes 25 de mayo y el sábado 26. Bien, pues la primera pregunta que te voy a hacer a ti mismo, Joseba, es un poco, pues si nos puedes hablar de estas pequeñas jornadas que hemos organizado desde aquí, Miquel Asulo, Sintxilik, Oarso Vida Sokoitza, eta ere Herri Bizia. Bueno, ba, jardunaldi hauek antolatu dugu, Agusek berak, nerezako persona oso xumea, baita ere persona ausarta, galdera kategorikoak egiten zituna, itzalditan eta horrela, bere izeiteko modu beti niretzako gintzatola autokonfianza eta optimismo hola estaltzen zuna eta horrela, baino persona xumea eta maitagarria egin zaiguna. Orduan, erabaki genuen, bera gogoratuz bere bizitzan egiten zuen gauza garrantzitsu bat, hau da, korresponsala, hau da, hitza, eraman, irratira, eta irratia, eraman, herrira, eta zeuden lekutan beti ausarta eta beti galdera sortzaile. Eta hori oinarri bezala hartuta, ba, pensatu dugu interesantea dela herri honetan gogoeta batzuk egitea, eta hartu ditugun elementu izan da komunikazioa herrian. Hau da, komunikabideak herrian, nola egiten duen herria komunikabidekin, eta komunikabideak, herriak nola egiten du komunikabideak, buskatu nahian gabiltzan bezala edo, ba, gera hartzaile hutsa, ez, gera sortzaile ere bai. Eta hau sortan bazen eredutxo bat. Hartzaile, izalditera juten zen barra-barra, baina izaldi guztietan beti egin behar zuen bere galdera. Beti bera ere zen sortzailea. Eta ero jasotzen zuen herrian, eramaten zuen kasuntan Zintxilik irratira, eta Zintxilik irratetik herrira, herriko plazan nago esaten zuen irratian, ez? Ba, hori kontutan hartuta, ba, irtzaigu, merezi zula, Agus, eta Agusekin batea zegoen kezka hori komunikazioa herria eta herrigintza eta komunikabideak osatze aldeko joera hori. Hoy se anda mucho ahora, ¿no? ¿Ustedes? Así es, pienso que también ese es el testigo que nos ha dejado Agustín un poco en la reflexión de los medios. Bueno, estos dos días, 25 y 26, pues se van a realizar unos actos y Chocolo, es un poco salsero, nos puede hablar de ello, si te parece, Chocolo. Me tendré que parecer. A ver, va, Joseba, que está dando un besela, komunikazio hori mandi hugu aurreneko jardunaldi hauek Agustin Sarasola jardunaldi hauetan komunikazio hori main nahi izan diagu pixka bat protagonismoa. Josuak esan duen bezala arrazoi pila gota ditu Agustin oso horrekin jokatzen zelako. Aurreneko egunean ostiralean 25ean nahi izan dugu kalea erabili hitza kalean, eta izenburua bixe jarri dugu espaloietan hitza. Espaloietan hitzarekin asmoa bakarra da herriko testimonio, iritzi eta esan nahiak kaleratu. Horretarako herriko enparantzan mikrofonotxo bat egongo da prestatua edozeinek bere testimonioa edo bere iritzia bota dezan. Hemendik zabaltzen dugu deialdia, baita ere nahiko mikrofono irekia izateko asmoa dugula, eta pixka bat ostiralean izan nahi dugu hori kalea izan dezala hitzaren oihartzuna. Eta larun batean nahi dugu baita ere gure ustetan ausnarketa o reflexio moduan ibili gara denboran poderioan pixka bat harremanak, bai komunikabideak eta herriko eragileak edo personak nahiko harreman hotza edo zehai gabe, harreman zuzenik gabe egon dela azkeneko denbora hontan. Guretzako oso garrantzitsua irutzen zaigu, bai komunikabidearentzako eta bai herriko eragileantzako, harreman hori pixka bat girotzea eta hurbiltzea. Horretarako mainguru bat antolatu dugu. Mainguru hortan herriko komunikabideak konbukatu daude, horri izango ditugu Artzualdeko Hitza, horri izango dugu Zintzilik Irratia eta baita ere Herria Bizia, eta Wifinet edo herrian dauden proiektu, komunikazio proiektuari buruz ere hitz egitea nahi da. Baina gure usetan helburutako bat da hori, lehen esan duten bezala herriko eragile erakundeekin eta auzolkarteak direla eta abar pixka bat komunikabide horiekin arpegiz arpegi zuzenean solasaldi bat lortzea. Nahikoa. Nahiko eta arratsaldean. Eta arratsaldean noski, Onorio, claro. Zaierra. Zintzilik Irratian, pixka bat baitare asmo horrekin komunikazioa harreman hori nola lortu eta baitare jendearen ganatu teknika duen arazoak edo hori pixka bat Zintzilik Irratian bertan beraiek Zintzilik Irratia prestatu du oso tailer interesante bat, eta hor ere konbidatuak zaudete, bai eragile, erakunde edo persona individualak ere bai. Eskerrik asko, Txokolo. Espaloietan hitza, bai. Espaloietan hitza, niretzako badauke gauza poliki bat, da. Azutan igual elkarz, kalean hitz egiten da asko, zolan gotea, zen, hola, bara, eta baino, da, hitza oindik privatua, ez, da, bat, bestearekin, hola, ez, baita ere bestean egiten dio, hola, xeba, txaldia, kola, baino, batek hitz egiten du, beste egin zuen, eta hola, espalgetan hitza, planteatu nahi duna, nire gustorako da, edo zein personak, dauke publiko hitz egiteko, ahalmena, eta dozke bere ideiak, eta hori idea oso importanteak herriaren txako. Eta publiko egin leku publiko batean. Hau da, hitzaren lekua da plaza publikoa. Amen. Hori. Oso ondo. Bien, está con nosotros Urko también de Oarso Bidasoko Hitza. Tiene unas palabras para decirnos. Esan Urko. Nik nenuke, goraipatu, herrietako kronikagileen figura hori, ez? Kronikagilea gainera hitza bera ere, kronikagile, irudi romantiko bat ematen digu, ez? Kronikagileak gaur egun kazetari gera, baina horretik kronikagileak ziren, ez? Eta kronika horrek niretzat esaten du, albiste bat egin, albiste bat esan, baina askoz ere gehiago, ez? Nire ustez kronikagileak ikusten eta entzuten dakiten persona dira. Eta hori dena entzun eta ikusi ondoren, bere turmiz prebatutik pasa, forma man, eta hori esaten dakien jendea dira kronikagileak. Figura hori goraipatu nahiko nuke. Kronikagileak beti izan ditugulako. Ez beti gauzak irratian esateko edo publikatzeko, gure familian ere kronikagileak izan ditugu, gauza asko kontatzen zizkiguten gure aitona monek, afarietan, bazkarietan, familieroan, gertatu zitezkien gauzak, eta gerta zitezkienak ere bai. Eta bueno, kronikagile horien figurare, zera, horai batu nahiko nuke. Noia kronikagileak ez ziren mugaten gaur egun bezala, ba, bueno, edozein lanetan bezala 8 euro sartzera. Kronikagilea jendea zen, goizeko 8etan gosaltzen, eta gauko 10etan zurito bat eskuan, ba, edozein pertsona joten zen kronikagilearen gana, zer gertatu zitzaion esatera, zer ikusi duen esatera, eta esantzak hori erratian mesedez. Eta horta gano ez, kronikagileak entzuten, ikusten eta horri informa eman ondoren gauzak esaten zekiten personak ziren. Gaur egun kazetari gera. Egia esateko, kronikagile kazetari alde hortaz pixka bat hausen hartu dut, baina enuke jakingo esaten dagoen muga. Behar bada, kronikagile esateko ez da kazetari izan behar. Alderantiz, gaur egun kazetari gutxi da kronikagile. Horren inguruan, ba, bueno, adibidez larun batean, hemen amartarrietan gozaltzeko bilduko gara, eta hamaiketan hortaz ditzingo dugu, eta bueno, mai inguru hortan, eta barko ditzaten gaietakoa da, kronika, albistea, kronikagileak eta kazetariak. Eizu urko oso politizan duzu da, komentak etxuratela. Esango zenuk ezuk, garai bateko, bai, bai, bai, bai, bai, garai bateko bersolariakola puntu bat bazutela kronika egileak. Nigo bat, nahi, bai, xempelar, trenbidearen egin zeina eta berso batzuk bota edo ez dakit ze istilu izena eta jarritzatzu berso batzuko iburuz edo bazien pixkatola herriko kronika nola da, infrahistoria hori kontatzen zutenak edo ba, ziren, okurri juz haitu horien zunda, ez dakit ez bai, herrizerri bilden ziren nola eta zedeko, ba, bueno, bai, hainbat gai komentatzen zituzten, bai, artean, ba, intzen zuten, itzegiten zuten, ba, herrikirolez, desafioez, galtailez, irabazleez, baina grebetaz ere itzegiten zuten, ezuk erretu duzun bezala, Joseba, grebetaz itzegiten zuten, erdian gertatutako ez, hildako ez. Krisiak ere bai, Bajatu gera traduan, lengo eguna goguan, ondo gina den orduan. Bai, eta, bueno, nola itare zaneteke, ba, bueno, pertsolariek, garai batean, bueno, gaur egun ezakit, zen dugutara betetzen zuten, ba, bueno, kronikagile horien esparro betetzen zutela, ez. Bueno, Iker, tú también has estado aquí, dale, dale que te pego, nos queda el turno de invitación y despedida. Ba, nik uste gauza desente eta sobera interesgarriak esan dituzte da hemen ere adiske lankideek, eta nik besterik gabe nahi nuke jendea gonbidatu, ba, parte hartzera irutzen zaialako lehen esan den bezala, ba, beharrezkoa dela lotura horiek ematea, beharrezkoa dela lotura bide horiek jorratzea, eta gertatzen dena kontatu eta konetarreko bide horiek egitea, ez? Orduan besterik gabe, beharrezkoa den bezala kalea, ba, jendearen hitzaren oihartzun izatea, ba beharrezkoa da horregatik kalea rebindikatzea eta kalea solaserako eta enkonturako espazio izatea, eta beharrezkoa da, ba, solasaldi hortan ere gogoeta egitea, ba, hemen egindan urkok esaten zuen bezala, ba buelta bat emateko, ez? Nola ematen dugun gure buruaren berri edo olako gauzak, ez? Eta baita gonbitea egitea irratiko tailer hortara. Ze azken finean hor badugu zintzilik irratia 26, 27, 28 urtez, ba, irrati libre bezala, ba, herrian gertatzen diren gauzen berri emanez, eta nik uste, ba, badela proiektu bat asko daukana eskaintzeko, eta badugula zer erabili edo zer aprobetxatu bertan. Asi que nik gonbite hori eginez, ba, eskerrak eman lan egin duzun guztioi eta ea ikusten gean. Bueno, pues eskerrik asko jendia, zintzilik irrati partetik, eta hostila arte. Agur, Honorio. Agur. Aia, joan. Espatuta duen, benozatik.